la dudekvara leciono, la kombisto. En ciu lando, la kombejo sin rekomendas per sia pureco. En gi, oni trovas cion por la tualeto, tie oni razos vin kaj tondos, frizos, bruletigos, au lavos la harojn. Ni en iru la kombejon, kaj rigardu tion kio okazas. Antaŭ ni, la estro tondas la harojn de kliento per tondilo. Flanke de li, helpanto razas alian klienton. Li kovris la vangojn kaj la mentonon de la kliento per sapa ŝaŭmo kaj jam pretigis la razilon por lin razi. Sur la proksima seĝo estas tria kliento, kies harojn oni brosas per elektra broso. Harlavo post la tondo liberigas la kapon de haŭteroj kaj graso kaj ĝin plene purigas. Kiam la tualeto de la kliento estas finita, la konvisto brosas lian veston kaj helpas lin surmeti la palton. Kelkaj sinjoroj sidas sur komforta sofo, legante ĵurnalojn kaj atendante sian vicon. Interparolo: estas via vico, sinjoro. Bonvolu sidiĝi. Mi dankas. Ĉu vi deziras hartondon aŭ razon? Ambaŭ, mi petas. Ĉu vi volas la harojn mallongaj? Mallongaj ĉe la nuko, sed ne tro mallongaj fronte. Tre bone, sinjoro. Viaj haroj estas tre dikaj. Mi uzos alian tondilon. Ĉu mi lavu la harojn por forigi la haŭterojn? Jes, mi petas. Ĉu vi preferus pomadon aŭ brilantinon? Brilantinon, mi petas. Ĉu mi razu vin nun? Jes. Sapumu min bone. Ĉu la razilo tranĉas bone? Bonege. Pudron, sinjoro? Jes, mi petas. Kiom mi ŝuldas entute? 3 shillingoj kaj 6 pensoj, sinjoro. Brosu mian veston, mi petas. Farite, sinjoro. Bonan tagon.